hanımı ayaktaydı ve bu sözleri duyunca güldü. Ona da İshak'ı, İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik. İbrahim'in karısı, olacak şey değil. Ben bir koca karı, bu kocam da bir ihtiyarken çocuk mu doğuracağım? Bu gerçekten şaşılacak bir şey, dedi. Dediler ki, Allah'ın emrine şaşıyor musun? Ey ev halkı! Allah'ın rahmeti ve bereketleri sizin üzerinizdedir. Şüphesiz ki O, övülmeye layıktır, iyiliği boldur. İbrahim'den korku gidip kendisine müjde gelince, Lut kavmi hakkında bizimle mücadeleye başladı. İbrahim, cidden yumuşak huylu, bağrı yanık, kendisini Allah'a vermiş biriydi. Melekler dediler ki, ey İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin azap emri gelmiştir. Ve onlara geri çevrilmez bir azap mutlaka gelecektir. Elçilerimiz Lut'a gelince, Lut onların yüzünden üzüldü ve onlardan dolayı içi daraldı da, bu çetin bir gündür, dedi. Lut'un kavmi koşarak onun yanına geldiler. Daha önce de o kötü işleri yapmaktaydılar. Lut, ey kavmim, işte şunlar kızlarımdır. Sizin için onlar daha temizdir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu? Dedi. Dediler ki, senin kızlarında bizim bir hakkımız olmadığını biliyorsun. Ve sen bizim ne istediğimizi elbette bilirsin. Lut, keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya güçlü bir kaleye sığınabilseydim, dedi. Melekler dediler ki, ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen gecenin bir kısmında ailenle yola çıkıp yürü. Karından başka sizden hiçbiri geride kalmasın. Çünkü onlara gelecek olan şüphesiz ona da isabet edecektir. Onlara vaat olunan helak zamanı sabah vaktidir. Sabah yakın değil mi? Emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilip istif edilmiş taşlar yağdırdık. O taşlar Rabbin katında işaretlenerek yağdırılmıştır. Onlar zalimlerden uzak değildir. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka tanrı yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Zira ben sizi hayır ve bolluk içinde görüyorum. Ve ben gerçekten sizin için kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum. Ve ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin. Yeryüzünde bozguncular olarak dolaşmayın. Eğer müminseniz Allah'ın helalinden bıraktığı kâr sizin için daha hayırlıdır. Ben üzerinize bir bekçi değilim. Dediler ki, ey Şuayb, babalarımızın taptıklarını yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Oysa sen yumuşak huylu ve çok akıllısın. Dedi ki, ey kavmim, eğer benim Rabbim tarafından açık bir delilim varsa ve o bana tarafından güzel bir rızık vermişse buna ne dersiniz? Size yasak ettiğim şeylerin aksini yaparak